पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखी बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण ज्योति ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विस्तार चल रहा था, जिसमें कतमा आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति इत्यादि कहा गया था। ज्योति तो ये जो प्रश्न है, तीन प्रकार से ये विभाजन करके प्रश्न के ऊपर विचार करते हैं। कौन सा? कतमा आत्मा, इतना ही प्रश्न है, अथवा कतमा आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु, यहां तक प्रश्न है, क्योंकि इंद्रियों में भी अपने में विषय प्रकाश करने की शक्ति है, चेतना जैसे चेतन जैसे लगते हैं, उनमें से कोई एक आत्मा तो नहीं है इंद्रियों में से, अथवा पूरा प्रश्न होगा कतमा आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति तक, ये हृदय के भीतर अंतर ज्योति आत्मा कौन है, पूरा मिला करके तीन प्रकार से विचार किया करने के बाद उत्तर देते हैं। द्वितीय तृतीय पक्ष और अरुचिम सूचन आद्यम पक्ष मांग कर होती है। द्वितीय पक्ष इंद्रियों में से कोई एक, अथवा इंद्रियों के आगे जो बुद्धि है, बुद्धि को आत्मा मानना, ये सब वो खंडन करके कहते हैं द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष को। अरुचि दिखा करके प्रथम पक्ष को ही स्वीकार करते हैं। कतमा आत्मा, इतना ही प्रश्न होगा आगे बोल के, आत्मा कौन है, बस इनमें से कौन है ये प्रश्न है, क्योंकि ये शंका इसलिए आ गई थी कि उपकारी उपकारक जो होते हैं ना समान में होते हैं, उपकारी भौतिक है शरीर है तो उपकारक भी भौतिक होना चाहिए समान में देखा, जैसे आदित्य आदि उपकार करते हैं शरीर का, दोनों भौतिक है, आदित्य आदि भौतिक है शरीर भौतिक है, तो यहां भी ऐसा है यही है, इसलिए शंका आ गई, इसलिए पूछा कतमा आत्मा। द्वितीय तृतीय पक्ष और अरुचिम सूचयन, द्वितीय पक्ष प्राणों इंद्रियों में आत्मबुद्धि आत्मा मानना, तृतीय पक्ष है बुद्धि में पहुंचना, तो ये दोनों पक्ष को अरुचि दिखाकर दिखाते हुए आद्यम पक्ष मानो, प्रथम पक्ष इतना ही है कतमा आत्मा ही पक्ष है, इसके स्वीकार थे योयम कहा, योयम इति आत्मना प्रत्यक्ष निर्देशा कहा, यो यो अयम दो शब्द है, यत है एक इदम है, यत का यो यह बना हुआ है आगे इदम का अयम बना हुआ है, ये दो इति आत्मन प्रत्यक्षत्वाद, इदम शब्द प्रत्यक्ष का वाचक होता है, यत माने जो और यह प्रत्यक्ष हो रहा है यही है, यही है आत्मा ही का प्रत्यक्षत्वाद निर्देशा, प्रत्यक्ष है वो विषय इसलिए निर्देश कर दिया कहा। टीका में कहते हैं यस्त्वया पृष्ट सोयम इति आत्मन चिद्रूपत्वेन प्रत्यक्षत्वात् अयम इति निर्देश इति पदद्वयस्य अर्थ, यो यम दो पद है ना, यो यम यत पद और इदम पद, ये दो का, यस्त्वया पृष्ट जो तुमने पूछा था ना आत्मा, यस्त्वया पृष्ट माने याज्ञवल्क्य का उत्तर होगा, यस्त्वया पृष्ट आत्मा जो तुमने पूछा था आत्मा, कथम आत्मा कहा था, स माने वो आत्मा, अयम यही है वो आत्मा, जब तुमने पूछा हुआ आत्मा यह है, विधि आत्मा सिद्रूपत्व न, आत्मा चेतन है, चेतन रूप से कहा गया है सिद्रूपत्व न प्रत्यक्षत्वात्, चेतन रूप से तो प्रत्यक्ष है आत्मा, मैं चेतन हूं यह ज्ञान तो सभी को है, तो चेतन रूप होने के कारण प्रत्यक्ष होने से अयम इति निर्देश, ये अयम पद के द्वारा निर्देश किया, इदम शब्द का अयम बनता है वही है, इति पद द्वय से अर्थ, यद पद और इदम पद का अर्थ हो गया, ये दो पदों का अर्थ हो गया, यह माने जो तुमने पूछा, यद माने जो तुमने पूछा था कतमा आत्मा, ये पूछा हुआ आत्मा है ना वह पृष्ठ, सो वही आत्मा अयम इति यही है आत्मा, क्या क्यों चित रूप हो, चेतन रूप होने के कारण प्रत्यक्ष है आत्मा, चेतनत्व न प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षत्व अयम इति निर्देश इति पद द्वय से अर्थ, यद पद और इदम पद जो अयम पद है दो का अर्थ यही है बता दिया। आठ की टिप्पणी में कहते हैं योयम इति आत्मना इत्यादि भाष्य पंक्तिर अर्थ महा योयम इत्यादि योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि भाष्य पंक्ति है उसका कहना चाहते हैं। योयम इति आत्मना इत्यादि भाष्य पंक्तिर अर्थ महा आत्मना इत्यादि योयम इति आत्मना प्रत्यक्षत्वा निर्देश इस पंक्ति का उपदेश करते हैं। एक कहा रहे हैं आगे कहते हैं टीका में कहते हैं देह व्यवच्छेदार्थम विश्व नष्टि विज्ञानमय स्थूल शरीर से पृथक दिखाने के लिए विज्ञानमय कहा शरीर नहीं आत्मा विज्ञानमय है विज्ञान प्राय है बुद्धि प्राय है देह को व्यवच्छेद करने के लिए विज्ञानमय शब्द दिया ये कहते हैं देह व्यवच्छेदार्थम देह से पृथक करने के लिए क्योंकि चारवाक आदि शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं इसलिए विश्व नष्टि विज्ञानमय का विज्ञानमय हो विज्ञानमय माने विज्ञान का विकार नहीं विज्ञान प्राय ये अर्थ करते हैं विज्ञान माने बुद्धि है यहां और विज्ञान प्राय बुद्धि प्राय है बुद्धि में उपहित है वो टीका विज्ञान प्राय टीका में कहते हैं विज्ञान शब्दार्थम आचक्षण तत्प्रायत्व प्रकटित विज्ञान शब्द का अर्थ का कथन करते हुए विज्ञान माने क्या लेना अर्थ उसका कथन करते हुए तत्प्रायत्व विज्ञान प्रायत्व के प्रकट करते हैं दिखाते हैं पहले विज्ञान शब्द का अर्थ करते हुए विज्ञान प्राय आत्मा होगा माने मैट प्रत्यय जो विज्ञान शब्द से लगा है वो प्राचुर्य अर्थ में है विकार अर्थ में नहीं अर्थ लेना चाहते हैं। बुद्धि इत्यादि कहा बुद्धि विज्ञान उपाधि संपर्क संपर्क अविवेका विज्ञान वही उच्चते करें बुद्धि ही विज्ञान है विज्ञाते अनेन विज्ञान इस के आधार पर बुद्धि ही विज्ञान बुद्धि रूपी जो विज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा गया विज्ञान है लूट प्रत्यय कर्ण कारक है कर्म कारक के नहीं भाव में नहीं। बुद्धि विज्ञान उपाधि बुद्धि रूपी जो विज्ञान है जानने का साधन है वो जो उपाधि है उसकी बुद्धि रूपी जो विज्ञान मान जानने का साधन उसकी उपाधि है उस आत्मा की उपाधि उस उपाधि के संपर्क के अविवेक से उपाधि के साथ संबंध का ज्ञान नहीं अभी आत्मा को तादात्म्य हो रखा है उपाधि के साथ में संपर्क का अविवेक है विवेक नहीं है अविवेक होने से विज्ञान से विज्ञानमयी थी उचित इसलिए उसको विज्ञानमय कहा जाता है आत्मा को मान बुद्धि के साथ तादात्म्य है मैं पृथक हूं यह ज्ञान नहीं है अभी इसलिए उसको विज्ञानमय कहते हैं आत्मा कहा ठीक है अभी कहते हैं बुद्धि रेव विज्ञानम या बुद्धि का विज्ञान नहीं बुद्धि ही विज्ञान है कर्मधार समास करना यही है बुद्धि रेव विज्ञानम बुद्धि ही विज्ञान है विज्ञान माने बुद्धि है बुद्धि रेव विज्ञानम क्यों कहते विज्ञाए थे अनेन व्युत्पत्ति या कर्ण कारक में लूट प्रत्यय हो रखा है ज्ञात भी पूर्व ज्ञात उसे विज्ञाए थे अनेन विज्ञानम जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा जाता है यहां ऐसा अर्थ ले रहा है विज्ञान माने ज्ञान नहीं ज्ञान के साधन बुद्धि है विज्ञान आने नहीं थी बुद्धिपत्य है इसलिए विज्ञान वाली बुद्धि है तेन उपाधि ना जो विज्ञान रूप उपाधि है उसके द्वारा संपर्क उसके साथ संपर्क है आत्मा का संपर्क एवं अविवेक संपर्क होना ही अविवेक है उसके साथ संबंध होना ही अविवेक है। नव की टिप्पणी में कहा तादात्म्यम कौन सा संपर्क है संबंध है तादात्म्य संबंध है अज्ञान के कारण अपने को पृथक नहीं कर पा रहा अविवेक यही है तस्माद इतिहावत इसी कारण से उसको विज्ञानमय कहा जाता है विज्ञान प्राचुर्य जैसे बुद्धि को नकल करके चलता है इसलिए विज्ञानमय कहा उसको यही है। तत्संपर्क प्रमाण वह बुद्धि के साथ इसका संबंध है इसमें प्रमाण बताते हैं अर्थापत्ति प्रमाण देते हैं कहना चाहते हैं दस के टिप्पणी में कहा अर्थापत्ति रूपम बोल दिया अर्थापत्ति प्रमाण क्यों यदि अपने को पृथक किया हुआ होता तो बुद्धि के न होने पर भी इसको उपलब्धि होनी होती है किंतु होती है नहीं वो नहीं हो पा रही है बुद्धि के होने पर उपलब्धि हो रही है नहीं तो नहीं हो पा रही है इसलिए बुद्धि प्राय कहा इसको ये कहना है। बुद्धि विज्ञान संपृक्त बुद्धि विज्ञान संपृक्त एवं ही अस्मात उपलब्धते जब भी इसकी उपलब्धि होगी ना बुद्धि रूपी जो विज्ञान है ज्ञान जानने का साधन है अंतकरण है उससे संबंध संपृक्त होकर विशिष्ट होकर ही अस्मात आत्मा की उपलब्धि स्वतः नहीं हो पा रही है माने बुद्धि आरूढ़ होने पर ही आत्मा की उपलब्धि हो रही है नहीं नहीं हो पा रही है यही है उसका संबंध हुआ देखा ही पड़ता है कहा जैसे अग्नि की उपलब्धि ईंधन के साथ ही होती है अकेले अग्नि की उपलब्धि, अग्नि अतिरिक्त है किंतु उपलब्धि के समय ईंधन के साथ होता होती, इसी प्रकार यहां भी स्थिति है। इसलिए उसको विज्ञानमय करके बोला, विज्ञान प्राय है। राहु व चंद्रादित्य संप्रकृत, जैसे राहु एक ग्रह है किंतु स्वतः उसकी उपलब्धि नहीं होती है, चंद्रमा विशिष्ट होकर के या सूर्य विशिष्ट होकर उपलब्धि होती है उसकी, है तो चंद्र सूर्य से अतिरिक्त है वो, किंतु उपलब्धि चंद्र सूर्य के बिना नहीं होती। ठीक इसी प्रकार है बुद्धि के बिना इसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, संसारी अवस्था में बुद्धि के साथ उपलब्धि होती, इसलिए उसको विज्ञानमय करके कहा, विज्ञान प्राय बोला उसको, विज्ञान माने बुद्धि तत्प्राय। टीका में कहते हैं तस्मात विज्ञानमय शेष, हाँ उसकी उपलब्धि होती है इसलिए विज्ञानमय कहा जाता है। कहा ननु चक्षुर्मय श्रोत्रमय इत्यादि हेतु विज्ञानमय इत्येव कस्मात उपदेश दे, कभी कभी चक्षु के साथ उसी तादात्म्य होती देखा है, कभी श्रोत्र के साथ, प्रत्येक इंद्रियों के साथ तादात्म्य, अहम पश्यामि अहम श्रृणोमि इत्यादि बोलता है, तो बुद्धि के साथ ही क्यों दिखाया है उसको, क्यों छोड़ा, पहले थे श्रोत्रादि पहले ही है, बुद्धि बाद में है, भीतर क्यों गए, बाहर ही क्यों नहीं लिया, ये शंका है। नो नो चक्षुर्मय श्रोत्रमय इत्यादि हेतु चक्षुर्मय आत्मा श्रोत्रमय चक्षुर्मय सब कुछ कहा हुआ है, तत्त्व में तादात्म्य करके बैठता हुआ काम करता है करके इत्यादि हेतु इनको छोड़कर विज्ञानमय इत्येव कस्मात, विज्ञानमय क्यों कहा यहां, योयम विज्ञानमय क्यों कहा, श्रोत्रमय क्यों नहीं कहा, चक्षुर्मय क्यों नहीं कहा, वाङ्मय क्यों नहीं कहा, है तो सब कुछ है, सब में तादात्म्य होता है, तो बुद्धि को क्यों लिया, तो कहते हैं कस्मात उच्यते तत्राह कहा बुद्धिर्हि, कहते हैं बुद्धि जो है ना सभी इंद्रियों के विषय को विषय करने वाली है, अन्य इंद्रियां जितने भी हैं एक एक विषय को विषय बनाते हैं, अन्य विषय को नहीं कर सकते, किंतु बुद्धि ऐसा है, अंतकरण ऐसा है, सभी विषयों को विषय करने, सभी इंद्रियों के विषयों को विषय करने वाला है। एक उत्तर दे रहा है, पहले 11 की टिप्पणी देखे, 11 में कहा जो नौ में 11 है, आत्मनो बुद्धिया इव, जैसे आत्मा का बुद्धि के साथ में तादात्म्य दिखाया है विज्ञानमय में, ठीक इस प्रकार चक्षुरादि भी, चक्षुरादि के साथ भी संबंध है, संबंध है ना तादात्म्य उसका, संपृक्त अभिशेषात संबंध समान है, तो यहां विज्ञानमय क्यों कहा, फिर चक्षुर्मय आदि क्यों नहीं कहा, यह प्रश्न हुआ, तो इसका उत्तर देते हैं बुद्धिर्हि, कहते हैं बुद्धिरी सर्वार्थ करणम तमसी इव प्रदीप पूर्व अस्तित, जैसे अंधेरे में जो है ना रख दीपक, जलता हुआ दीपक जो भी पदार्थ है सबके लिए कार्य साधन बनता है, वो दीपक माने दर्शन के साधन बनता है, सारे पदार्थों का ज्ञान के लिए साधन बनता है, इसी प्रकार जितने इंद्रियों के विषय हैं सबके लिए साधन है बुद्धि, यदि अंतकरण है तो इंद्रिय होने पर भी नहीं होता, अन्यत्र मना अभुवम ना पश्यम ना पश्यम ऐसा बोलता है, मेरा मन अन्यत्र था देखा नहीं, देखता हुआ भी नहीं देखता, अन्यत्र मना अभुवम न अश्रणम बोलता है, मैंने नहीं सुना, न श्रौसम बोलता है, मैंने नहीं सुना, मैंने मन अन्यत्र था, तो इसलिए जैसे अंधेरे में जला हुआ दीपक होगा सभी विषयों के लिए प्रकाश करने का साधन है, इसी प्रकार जितने इंद्रियों का विषय है बुद्धि जो है सबके लिए साधन है, इसलिए हम विज्ञानमय में विज्ञान को लिया, अन्य इंद्रियों को नहीं लिया, यह एक उत्तर है। बुद्धि ही सर्वार्थ करणम, सभी इंद्रियों के जो विषय है उसको सबके लिए कारण है, साधन है, तमसी व प्रदीप पूर्ववश, जैसे अंधेरे में सामने रखा हुआ दीपक सभी के लिए साधन बनता है, ठीक इस प्रकार कहा। 6 नंबर की टिप्पणी में बताया है सर्व विषय प्रति साधारण, सभी विषयों के प्रति साधारण कारण है बुद्धि माने अंतकरण, तत्त इंद्रिया होंगे विशेष कारण, रूप के लिए चक्षु चाहिए किंतु बुद्धि रूप के लिए भी है, श्रोत्र के लिए भी साधारण कारण है, सभी विषयों के प्रति इंद्रियों के विषयों के लिए साधारण कारण है, इसलिए यहां विज्ञान को ही कहा बुद्धि को ही कहा, एक ठीक है तस्या साधारण करणते प्रमाण महा, बुद्धि जो है ना साधारण करण है, साधन है, तत्त इंद्रिया विशेष विशेष साधन है, और अंतकरण सबके लिए साधन, सबके विषयों का, सभी विषयों का साधन है, तस्या माने बुद्धि साधारण करणते, साधारण करण है, चक्षुरादि विशेष करण है, वो साधारण करण प्रमाण महा मनसाही इत्यादि कहा, मनसा ही एवं पश्यति मनसा श्रृणती इति उक्तम प्रथम अध्याय में कहकर आए ये मनसा ही एवं पश्यति मन से ही देखता है मन से ही सुनता है इत्यादि कहा है कहकर आए कहा। अगर ठीक है हम कहते हैं मनसा सर्वार्थत्व समर्थते मन जो है ना मन बुद्धि को एक करके ले रहे हैं यहां बुद्धि कह रहे थे मन बोलने लग गया मन बुद्धि एक करके कहा अंतकरण है वो मनसा सर्वार्थत्व सिद्ध सभी विषयों के लिए है मन इससे ही समर्थन करते हैं बुद्धि इत्यादि कहा। बुद्धि विज्ञान आलोक विशिष्टम ये वही सर्व सर्व विषय जातम उपलब्ध थे पूर्व वस्तुत प्रदीप आलोक विशिष्टम तमसी कहा। बुद्धि गुरु की जो विज्ञान है उसका जो आलोक प्रकाश है उसके द्वारा विशिष्ट होकर के सभी विषय जातम उपलब्ध थे सभी विषयों की उपलब्धि तभी होती है यदि अंतकरण साथ नहीं देगा कोई विषय उपलब्ध नहीं होगा ये कहते हैं बुद्धि विज्ञान आलोक विशिष्टम एवं बुद्धि रूपी जो विज्ञान है बुद्धि और विज्ञान एक ही है उसका उसका आलोक विशिष्ट होकर के उसका प्रकाश से युक्त होकर ये सर्व विषय जातम सभी विषयों को उपलब्ध करता है किया जाता है किस प्रकार पूर्व वस्तुत प्रदीप आलोक विशिष्ट तपस्या जैसे अंधेरे में सामने रखा हुआ दीपक के आलोक से सभी काम किया जाता है सभी को पहचाना क्रिया होती है इसी प्रकार है माने अंतकरण के बिना कोई बाहर के विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए विज्ञानमयी कहा चक्षुर्मय आदि या नहीं कहा विज्ञानमयी के प्राधान्य देने के लिए कहने जाते हैं विज्ञान किमर्थानी तरी चक्षुराधिकरणानी कहते फिर सब सारे मन से ही देखना है मन से ही सुनना है सब कुछ उसी से होना है फिर चक्षुरादि इंद्रियों को क्या आवश्यकता है प्रश्न उठाए किस लिए है तो उत्तर देते हैं द्वार मात्राणी तो अन्यानी करणानी बुद्धि कहते हैं केवल माध्यम ही है देखना सुनने का काम बुद्धि का है अंतकरण का है ये तो दरवाजे हैं द्वार मात्र है ये चक्षुरादि इंद्रिय ठीक है द्वार मात्राणी तो अन्यानी करणानी अन्य जितने करण है वो सब द्वार मात्र है बुद्धि के द्वार है कहा बुद्धि माने धीवृत्ति बोल दिया धीवृत्ति बुद्धि वृत्ति के द्वारा ही ठीक है हमें कहते हैं बुद्धि सती प्राधान्य फलता बुद्धि में प्राधान्य है अन्य इंद्रियों के अपेक्षा बुद्धि में प्राधान्य है इसलिए चक्षुर्मय आदि न कह चक्षुर्मय श्रोत्रमय न कहकर यहां विज्ञानमय बोला हुआ है प्राधान्य होने पर क्या निष्पन्न हुआ कहते हैं तस्मात तेना भी विशिष्यते उसके प्राधान्य होने के कारण इसको विशेष किया जाता है कैसे बुद्धि में विज्ञानमय कहा जा रहा है श्रोत्रमय चक्षुर्मय नहीं कहा जा रहा है प्राधान्य से ही इसको अलग पृथक किया जाता है प्रधानता इसमें है विज्ञान इत्यादि कहा। विज्ञानम परम ब्रह्म तत् प्रकृति को जीवो विज्ञानमय थी भक्ति प्रपंचरी उत्तम अनुभूति थी कहते विज्ञानमय शब्द का अर्थ है यहां विज्ञानमय शब्द आया भक्ति प्रपंच जी ने कैसी व्याख्या की होगी उसकी व्याख्या करके खंडन करते हैं विज्ञानम परम ब्रह्म वो कहते हैं विज्ञान माने बुद्धि नहीं पर ब्रह्म है विज्ञान शब्द का अर्थ है विज्ञानम परम ब्रह्म भक्ति प्रपंच का कथन है तत्प्रकृति वो जीव हो पर ब्रह्म प्रकृति वाला जो जीव है माने पर ब्रह्म का विकार है जीव विज्ञान माने विकार अर्थ में बैठ है कहते हैं वो विज्ञान माने बुद्धि प्राचुर्य अर्थ में बैठ ऐसा अर्थ न लेकर के विज्ञान माने पर ब्रह्म और वो प्रकृति वाला जो जीव है पर ब्रह्म प्रकृति जिसकी है कारण है जिसका विज्ञान माने जीव माने पर ब्रह्म का विकार है जीव ऐसे अर्थ करते हैं वो ये कहते हैं भक्ति प्रपंच का कहना है विज्ञानम परम ब्रह्म तत्प्रकृति वो जीव हो विज्ञान वही थी भक्ति प्रपंच उत्तम अनुभूति भक्ति प्रपंच ने जो इस प्रकार से अर्थ किया उसको उसका अनुवाद करते हैं भाष्यकार फिर आगे खंडन करेंगे ऐसा परमात्म विज्ञप्ति विकार इति व्याख्यानम जिनके मत में ऐसी व्याख्या इति व्याख्यान ऐसा व्याख्यान जिनकी व्याख्या ऐसी है भक्ति प्रपंच परमात्म विज्ञप्ति विकार परमात्म रूपी विज्ञप्ति माने विज्ञान उसका विकार है ये जी ये कहना चाहती थी वही होगा विज्ञानमय हो जाएगा विकार अर्थ में बैठा ही कहते हैं वो परमात्मा का विकार है परमात्मा रूप विज्ञप्ति विज्ञान है उसका विकार है विकार अर्थ में बैठा विज्ञानमय ऐसी व्याख्या करते हैं कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहा परमात्म रूप विज्ञान से विकार कार्य विकार माने कार्य परमात्मा रूप जो विज्ञान है उसका कार्य है इसके लिए कहा विज्ञानमय कहा ये कहना चाहते हैं तेसा विज्ञानमयो मनोमय इत्यादि विज्ञानमय शब्द से अन्यार्थ दर्शनात् अश्रोतार्थता अवशीयते खंडन कर रहे हैं आगे अनुवाद हो गया खंडन क्या है उनका जो कथन है विज्ञान विज्ञानमय माने विज्ञान का विकार विज्ञान का कार्य, विज्ञान माने पर ब्रह्म उसका विकार। उनके यहां ऐसे व्याख्या करने पर आगे जो इसी चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में के पंचम कंडिका में आना है, विज्ञान वयो मनोमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय वांगमय ऐसा सारे आए मय कई जगह आएंगे वहां। अभी तो हम तृतीय ब्राह्मण में, अभी चतुर्थ ब्राह्मण में जाने के बाद चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका में आएगा विज्ञान वयो मनोमय इत्यादि आगे आने वाले जो वाक्य है चतुर्थ ब्राह्मण मानो विज्ञानमय शब्द से वह विज्ञानमय शब्द का अर्थ क्या करना होगा, अन्यर्थ दर्शनार्थ विकार अर्थ को छोड़कर के अन्य अर्थ देखा गया, विज्ञान प्राय चक्षु प्राय इत्यादि कहा हुआ वहां, मन प्राय माने तत्त के साथ तादात्म करे तत्प्राय दिखाई पड़ता है ये कहना है, वह प्राय अर्थ देखा विकार अर्थ नहीं देखा है वह। ऐसा आगामी जो ब्राह्मण होगा उस ऐसा देखा हुआ है कहते हैं विज्ञान में शब्द से अन्यर्थ दर्शनार्थ, अन्यर्थ विकार अर्थ से अतिरिक्त अर्थ कौन अर्थ प्राय अर्थ, प्राय अर्थ में देखा हुआ है बैठ वहां, इसलिए अश्रुतार्थ का अविश्चय थे। इनके जो इनका व्याख्या है श्रुति संबंधी नहीं है ऐसा निश्चय होता है, यही सिद्ध हो जाता है इनकी व्याख्या ठीक नहीं है। क्यों? आगे जब विज्ञानमय का अर्थ करते हैं विज्ञान प्राय करते हैं तो यहां भी यही करना होगा, विज्ञान प्राय करना है, विज्ञानमय का अर्थ विज्ञान का विकार नहीं यही अर्थ है। चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं प्रायार्थ दर्शनार्थ, वहां पर प्राय अर्थ देखा जाता है जो आगे आएगा जो वाक्य विज्ञान वयो मनोवय इत्यादि में कौन अर्थ देखा, अन्य ये विकार अर्थ से अतिरिक्त अर्थ प्राय अर्थ में मैट है वहां ऐसा देखने से। इसलिए पांच विकार तेषां तद व्याख्यान सहबा, उनके अश्रोतार्थ कथन है उनकी व्याख्या ठीक नहीं है श्रुति संबंधी नहीं है, अथवा इनके इनका कथन श्रुति संबंधी नहीं है ऐसा अर्थ होगा, कहा खंडन कर दिया। आगे इसके पुष्टि करते हैं क्यों खंडन कर रहे हैं, कहते हैं जहां संदिग्ध हो जाता है ना तो वाक्य शेष के द्वारा निर्णय लिया जाता है, नियम है संदिग्ध है तो वाक्य शेषात ऐसा मीमांसा में सूत्र है, जहां संदेह हो जाए जैसे विज्ञानमय शब्द आए संदेह हो रहा है आगे वाक्य शेष आने वाला चतुर्थ ब्राह्मण विज्ञानमय मनोमय आदि में क्या कहेंगे, वहां विज्ञान प्राय बोलेंगे तो बुद्धि प्राय कहना है, वही अर्थ यहां भी लेना होगा, यहां संदेह होने पर वाक्य शेष के द्वारा अर्थ निर्णय करना होता है। संदिग्ध पदार्थ अन्यत्र निश्चित प्रयोग दर्शनात् निर्धारित शक्यो वाक्य शेषात, यही कहना है संदिग्ध जो पदार्थ है जिस विषय में जिस पद का अर्थ संदेह हो गया विज्ञान में का अर्थ क्या करना है संदिग्ध हो रहा है तो अन्यत्र निश्चित प्रयोग दर्शनात्, अन्यत्र निश्चित प्रयोग है प्राय अर्थ में देखा जा रहा है वहां चतुर्थ ब्राह्मण में दर्शनात् निर्धारित शक्य, अन्यत्र जो निश्चित प्रयोग हो रखा है जहां प्रयोग का निश्चय हुआ है उसके द्वारा निर्णय करना चाहिए किसका, जहां संदिग्ध होता हो वाक्य शेष के द्वारा ही सिद्ध करना होता है। ठीक है, निश्चित न्याय बलाद्वा, अथवा निश्चित न्याय यही है क्या, निश्चित न्याय क्या होगा तो कहना चाहते हैं कि विकार से विनाशित्वाद इत्यादि अर्थ आएगा, जो विकार होगा ना विनाशी होगा आत्मा की चर्चा विनाशी हो जाएगी इत्यादि अर्थ आ जाएगा। निश्चित न्याय बलाद्वा छह की टिप्पणी कहा है तदुक्तम प्रमाण लक्षण, जो प्रमाण का लक्षण करते समय कहा है कैसा निर्णय करना है तत्त पदों का अर्थ कैसे निर्णय किया जाएगा प्रमाण लक्षण, कुमारिल भट्ट ने कहा अर्थात वा कल्पने के देशत्वात ऐसा अर्थ से लेना चाहिए कल्पने के देशत्वात इत्यादि कहा। देखो माने जहां पर शब्द में गड़बड़ हो जाता तो अर्थ से घटाना चाहिए ऐसा बोलते हैं, अर्थ से भी घटाया जाता है क्या अर्थ क्या विषय लेना है कैसा, जैसे श्रुवेण अवद्यति स्वदीतिरा अवद्यति हस्तेर अवद्यति इत्यत्र श्रुवादिनाम सर्व अवदानेषु विनियोगात अनियमो वा सामर्थ्य आलोचनया श्रुव स्वदिति हस्तानाम यथाक्रमम द्रवमांस संगत द्रव्य अवदानेषु नियमो वा इति संदेहे विनियोगा वनियोग अविशेषात अनियमे प्राप्ते विनियोगस्य अनुष्ठानार्थत्वात् तस्य च सामर्थ्याधीनत्वात् तद अनुरोधेन व्यवस्थाया शास्त्र प्रमाण इतिम कहना चाहते। देखो पूर्व मीमांसा में भाष्य में लिखा हुआ है क्या लिखा है, ये एक मंत्र आया श्रुवेण अवद्यति स्वदीतिना अवद्यति अथवा हस्तेन अवद्यति ऐसा आया, वहां मांस का टुकड़ा करने संबंधी बात आई है, शुरुआत से उसको दो टुकड़ा करता है अवद्यति, दो अवखंडन धातु है, दिवादि का है अवद्यति बनना, अव उपसर्ग है, सुरवा के द्वारा उसको दो टुकड़ा करता है, अथवा शोधिति होता है कुठा, कुलाड़ी से दो टुकड़ा करता है, अथवा हाथ से दो टुकड़ा करता है, टुकड़ा बनाता है, यही है। सुरवेण अवद्यति शोधिति नाम कुठारेण अवद्यति, कुठार मान कुलाड़ी है, शोधिति मान कुठार, अथवा हस्तेन अवद्यति इत्यत्र ये वाक्य आया यहां। सुरवादी नाम सर्व अवदान से विनियोगात, सुरवादी का सभी अवदान के लिए माने सभी खंडन के लिए है, उसको टुकड़ा करने के लिए आया है, तीन आय तीन प्रयोग हो गया, सुरवा है और कुठार है और हस्त है, इसमें अनियमो वा, इसमें नियम नहीं, किसी से भी कर सकता है या कोई नियम है, शंका होगी, सुरवा से ही करना है या कोई भी कर सकता है, अथवा कुठार से ही करना है या किसी से भी किया जा सकता है, अनियम है अथवा नियम है प्रश्न होगा, पूर्व पक्ष अनियम वा। सामर्थ्य आलोचना या जब उसके सादृश, जब टुकड़ा करने का सामर्थ्य देखते हैं किसमें है, टुकड़ा करने का मांस को टुकड़ा करने का सामर्थ्य कुठार में है, यही है। सामर्थ्य आलोचना या सुरवशोधित हस्ताराम यथाक्रम द्रव मांस संगत द्रव्य अवदान सु, जैसे सुरवा है शोधित वाले कुठार है हाथ है, तीनों में कोई भी क्रम से किसी को भी कर सकता है, द्रव मांस संगत जो गीला मांस है उसके उसको काटना है वहां ऐसी स्थिति में है, ऐसी काटने में नियम होगा, अनियम है कि नियम है ये प्रश्न आया, तो कहते हैं संदेह होने पर विनियोग अविशेषा, पूर्व से मतलब सामान्य है, प्रयोग तो करना है, टुकड़ा ही तो करना है, विनियोग समान है होने से अनियमे प्राप्ते, वहां अ लगाना चाहिए, नियम नहीं है, किसी से भी कर सकता है, अनियमे प्राप्ते, अनियम प्राप्त होने पर विनियोग से अनुष्ठानार्थत्व, वो जो टुकड़ा करना किसके लिए, एक ही अनुष्ठान के लिए है, अनुष्ठान के लिए टुकड़ा किया जाता मांग सका, यही है विनियोग से अनुष्ठान तत्वात तस्य च सामर्थ्य अधीनत्व, और टुकड़ा करने जिसमें सामर्थ्य होगा वही करेगा, कौन किसमें है सामर्थ्य, कुलाड़ी में है, कुठार में है, सुरवा में दो टुकड़ा करने के सामर्थ्य ने हाथ में भी नहीं है, सामर्थ्य अधीन है, अनुष्ठान किससे अधीन होता है, सामर्थ्य का अधीन, सामर्थ्य अधीनत्व तद अनुरोध है ना, तो उसी के अनुसार अनुरोध के द्वारा कुठार के द्वारा ही वहां लिया जाए, किसके द्वारा टुकड़ा करना होगा, तद अनुरोध है ना व्यवस्था आया शास्त्र प्रामाण्यम, उसी के द्वारा जो व्यवस्था हो जाती है इसमें शास्त्र प्रमाण होता है, चेतन पूर्व मीमांसा में है। सूत्रे बा शब्दों, सूत्र में जो बा शब्द दिया है, सूत्र कहा था ना अर्थात वा कल्पनिक देशत्वाद इत्यादि, सूत्रे बा शब्दों अनियम व्यास अर्थ, अनियम का खंडन करने के लिए किसी से भी हो सकता करके अनियम है उसके लिए खंडन करे, अनियम नहीं नियम है कहने के लिए, व्यासेद माने खंडन करना है, नियम है जिसमें सामर्थ्य होगा उसी के द्वारा किया जाता है, माने कच्चा मांस काटने का सामर्थ्य हाथ में नहीं है और सुरवा में भी नहीं है, कुलाड़ी में है, ये सिद्ध होता है, अर्थात सामर्थ्याद योग्यता वसात, सामर्थ्य होने से योग्यता वस, एक ऐसा सुरवाद है एक ऐसा इन एक ही शब्द में द्रवाद देशे संबंध अर्थवा, किसी का भी संबंध तो संबंध संबंध तो हो सकता है, योग्यता तो है उनमें संबंध करने का, तो इसलिए नियम इति अक्षरार्थ, नियम होगा वहां कुठार से ही किया जाएगा, तथा यहां भी, यहां भी इस प्रकार समझ रहा है, यहां जब संदिग्ध हो रहा है विज्ञानमय शब्द में तो आगे जो आएगा वाक्य मनोमय विज्ञानमय आयोजन निर्णय करना ही कहते हैं, तथा यहां भी अनात्मरो ब्रह्म विकारत्व आत्मनस्तु तन्मात्र, तो यही है ये बाधक होगा जो विकार अर्थ में मैट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा भक्ति पद ने कहा था विज्ञान माने परमात्मा और उसका विकार है, इसलिए क्या विज्ञानमय कहा, ऐसा नहीं होगा कहते, तथा यह भी अनात्मनो ब्रह्म विकार, जो अनात्म वर्ग जितने हैं ब्रह्म का विकार है, अनात्म वर्ग जितने भी है ब्रह्म का विकार है, अच्छा आत्मनस्तु तन्मात्र, जो आत्मा है ब्रह्म का विकार नहीं है, ये ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म का विकार तो विवर्त विकार है, ब्रह्म का विवार सब अनात्म पदार्थ सब विकार है विवर्त में है, और आत्मा क्या है तन्मात्रम, आत्मा तो तन्मात्र तो है, कौन है ब्रह्म मात्र ही है, तो शास्त्र प्रामाण्य शास्त्र प्रमाण तत्वमसी आदि वाक्य प्रमाण है, कौन वाक्य ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म का विकार नहीं है, इति व्यवस्था यही व्यवस्था है कहा, इति भारतीय प्रति कहते हैं माने विज्ञान माने परब्रह्म और उसका विकार जो या आत्मा है उसको विज्ञानमय कहा गया, ऐसा कहते ये बात के ठीक नहीं, ये कहा, यही है निश्चित न्याय यही है। और इसी मंत्र में आगे जब देखते हैं जिसमें हम अब बैठे हैं अभी, तो विज्ञानमय के ऊपर में विचार चल रहा है आगे, सदी स्वप्नो भूत्वा अस्मिन लोकम अतिक्रामति, ऐसा आया है आगे। सदी, सदी पद नहीं है, सही पद है, किंतु ये माध्यम शाखा के आधार पर है, ये टिप्पणीकार लिख रहे हैं यहां, सही स्वप्नो भूत्वा इमम लोकम अतिक्रामति, ऐसा आता है यहां, ऐसी स्थिति है यहां, सही पद है किंतु माध्यम शाखा में सधी है, माने धी के सहित होकर के, बुद्धि के सहित होकर के, सधी का अर्थ यही होता है, बुद्धि के सहित होकर स्वप्न अवस्था में जाता है तो इस लोक को, जागृत लोक को अतिक्रमण कर जाता है, जागृत शरीर आदि को अतिक्रमण करता है, यह अर्थ है यहां, ठीक है ना। सधी इति जब उत्तर त्र, माने इसी कंडिका में आगे जो है, अभी तो हम विज्ञान में शब्द में बैठे हुए हैं, तो आगे आगे आना है, सही स्वप्नो भूत्वा, यहां ही है, वहां धी आएगा माध्यम शाखा में, सधी माने धी के सहित होकर के, बुद्धि सहित होकर, विशिष्ट होकर इस लोक को त्याग देता है, किस लोक को, जागृत लोक को त्याग देता है, जब स्वप्न में जाता है इस लोक को त्याग देता है, ये कहना है वहां, तो धी के साथ है वो, इसलिए प्राय अर्थ में विकार है यहां, एक प्राय अर्थ में ये बायत है, न कि विकार अर्थ में, ये अर्थ करते हैं। सधी साथ की टिप्पणी बता दिया, सधी ने माध्यम साखी, साखियो यम पाठ, माध्यम शाखा वाला पाठ है, इसी कंडिका में वहां सही के स्थान पर सधी पाठ पड़ा हुआ है, सधी कहने से यहां पर व्याख्या सही लग रही, क्यों, धी के सहित होकर, बुद्धि के साथ होकर, धिया सह वर्तते सधी, धी के साथ होता हुआ इस जागृत लोक को अतिक्रम करता है, मंत्र में है ना, सही स्वप्नो भूत्वा इमम लोकम अतिक्रामति, उसमें सधी स्वप्नो भूत्वा है, वह यही पाठ है, मान बुद्धि के साथ होकर, बुद्धि के साथ होने पर विज्ञान माय का अर्थ प्राय अर्थ है, विकार अर्थ नहीं, एक सधी तो उत्तरत्र पाठा, इसी कंडिका में आगे पाठ है, पाठ होने से हृदय अंतर इति जब वचनाद युक्तम विज्ञान प्रायत्वम, और हृदय अंतर कहा हुआ है इसको, हृदय अंतर ज्योति बोला हुआ है ना, हृदय अंतर बुद्धि के भीतर, हृदय माने बुद्धि है यहां, हृदय माने होता है, हृदय का अर्थ मांसपिंड होता है, वैसे होता है यहां तटस्थ लक्षण करके, माने क्या करना है, अजात लक्षण के द्वारा मांसपिंड में, मांसपिंड में जो है कौन है, बुद्धि है, जैसे एक रिक्शा बोलते हैं, वो बात किससे करनी है, रिक्शा वाले से करनी है, किंतु बोले जाता है रिक्शा, अजात लक्षण होती है, माने रिक्शा वाला बोलता हां क्या बात है, बोलता है रिक्शा नहीं बोलेगा, तब ये है अजात लक्षण, ऐसे यहां भी हृदय शब्द का अर्थ माने बुद्धि को लेना है, हृदय मांस को नहीं लेना, मांसपिंड को नहीं, बुद्धि है वो अंतर, उसके भीतर कहा, बुद्धि के भीतर कहा हुआ है, हृदय अंतर बोला हुआ ना, हृदय अंतर ऐसा शब्द है, माने बुद्धि के भीतर कहने से भी बुद्धि प्राय है, ये अर्थ आता है, वचनात् युक्तम विज्ञान प्राय, तो इसलिए ये विज्ञान प्राय ही ठीक है, या प्राय अर्थ में मैट ठीक है, विकार अर्थ में नहीं, ये बता रहे ठीक है। मैं विज्ञानमयादि ग्रंथे बयटो न विकार अर्थाता तैरे बोचते, आगे जो विज्ञानमयादि ग्रंथ आना है, चतुर्थ ब्राह्मण आना है, अभी तो तृतीय ब्राह्मण ये विज्ञानमय शब्द में संशय हो रहा है, आगे जो चतुर्थ ब्राह्मण में विज्ञानमय, मनोमय, चक्षुर्मय, वांग्मय इत्यादि आना है, चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण पंचम खंडिका, वहां ऐसा शब्द आएगा, विज्ञानमयादि ग्रंथे आगे जो आने वाला ग्रंथ है, चतुर्थ ब्राह्मण जो आएगा, चक्षु ब्राह्मण जो आएगा उसमें, मयटो न विकार अर्थ, वहां मयट जो आएगा चक्षुर्मय आदि विकार अर्थ नहीं, प्राय, कभी ये चक्षु प्राय होकर के चल अपना व्यवहार करता है, कभी श्रोत्र प्राय होकर के तादाद में होकर के करता है, इत्यादि कहा है, ठीक इस प्रकार विज्ञानमय आदि ग्रंथ आगे आने वाले मयटो न विकार अर्थ था, वहां मयट विकार अर्थ में नहीं है, यदि तैरे वो उच्चे वही भक्ति प्रपंच ऐसे बोलते, आगे जाकर के विज्ञानमय का अर्थ विज्ञान प्राय अर्थ करते हैं, विकार अर्थ नहीं मानते वो वहां, और यहां पर विकार अर्थ माने जा रहे हैं, पूर्वा पर विरोध होगा, ये कहना है। तत्र मन समव्यहाराद विज्ञानम बुद्धि, वहां पर विज्ञानमय मनोमय कहा हुआ है आगे जो ग्रंथ में कहा, चतुर्थ ब्राह्मण में, तो मन के साथ में कहने के कारण, साथ होने के कारण विज्ञान माने बुद्धि है, वहां क्या है, परब्रह्म नहीं है वहां, क्यों, मन है सानिधि में, मन है विज्ञानमय मनोमय चक्षुर्मय वांग्मय इत्यादि बोलेंगे वहां, तो वहां पर वो भी विज्ञानमय का अर्थ है, विज्ञान प्राय मानते हैं, क्यों, मन के साथ है वो, विज्ञानमय शब्द के आगे मनोमय है वह शब्द, मन समय व्यवहार, मन के साथ कथन होने से एक साथ पढ़ा गया, इसलिए सहचरिता सहचरित और सहचरित से नियम, ऐसा नियम है, एक साथ साथ चलने वाला होगा, एक माने साथ में न चलने वाला, सहचार का ही ग्रहण करना होगा उसमें। सहचार मन के सहचार होने से वहां विज्ञान का अर्थ बुद्धि लेना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञानम बुद्धि, वहां विज्ञान का अर्थ बुद्धि है चतुर्थ ब्राह्मण में, न तो आत्मा, ये कि विज्ञान माने ब्रह्म और उसका विकार या आत्मा, ये नहीं, वहां अर्थ नहीं होगा विज्ञान का अर्थ, बुद्धि न आत्मा, ये ब्रह्म नहीं, वहां अर्थ करेंगे बुद्धि करेंगे। तद विकार तस्मात अस्मिन प्रयोगे, न तो आत्मा तद विकार, माने वो विज्ञान का विकार या आत्मा नहीं है, वहां अर्थ नहीं करेंगे ऐसा चतुर्थ ब्राह्मण में। तस्मात यहां भी इस प्रकार अस्मिन प्रयोग है, यहां भी विज्ञानमय शब्द सुना हुआ है, ये चतुर्थ ब्राह्मण, ये तृतीय ब्राह्मण में विज्ञानमय आया, तो यहां अस्मिन प्रयोग है मयटो विकार अर्थ तुम बदताम, और यहां पर मयट को विकार अर्थ बोल रहे, बोल रहे भक्ति प्रपंच बदताम सोक्ति विरोध, उन्हीं के कथन का विरोध, चतुर्थ ब्राह्मण में जाकर के विज्ञान प्राय अर्थ करेंगे और यहां विकार अर्थ करना, अपने कथन का विरोध, अपने वचन का विरोध, सी दूष है, यही दूषण देते हैं। कहा आठ की टिप्पणी का विज्ञान आ रहा, चार चार पांच में है यह विज्ञान आदि ग्रंथ, इसलिए कहा तेषाम, कहा तेषाम विज्ञान वयो मनोवय इत्यादि विज्ञान वय शब्द से अन्यार्थ दर्शनार्थ, उन्हीं भर्ती प्रपंच का, यहां तो विकार अर्थ करते जा रहे हैं और आगे जाकर के उन्हीं वही क्या करते हैं, विज्ञान प्राय बोलते हैं वहां, ये अर्थ करते हैं, इसलिए असर्वतार्थता अवश्य थे, श्रुति संबंधी विषय नहीं है इनका ऐसा लगता है, निश्चय किया जाता है। कहा ठीक है, कथम विज्ञान में पदार्थम निर्णयार्थम प्रयोगांतरम अनुश्रियते, यहां विज्ञान में शब्द में संदेह हो रहा है, भर्ती प्रपंच का मत लेना है या सिद्धांति मत लेना है, सिद्धांति विज्ञान प्राय बोलना चाहते हैं और भर्ती प्रपंच कहते हैं विज्ञान माने पर ब्रह्म है और उसका विकार जीव को भी यहां विज्ञान में बोलना है चाहते हैं, तो यहां कथम विज्ञान में पदार्थ निर्णयार्थम, कैसे फिर विज्ञान शब्द का अर्थ निर्णय करने के लिए प्रयोगांतरम कथम अनुश्रियते, चतुर्थ ब्राह्मण का अनुसरण क्यों किया जाता है, यहां चतुर्थ ब्राह्मण को क्यों लेना, यहां निर्णय क्यों नहीं करना, यह शंका आ गई। तो कहा संदिग्ध से, कहा अरे बाबा जो संदेह होता है ना वाक्य शेष से निर्णय लिया जाता है, यहां संदेह हो रहा है विज्ञान में शब्द का अर्थ भरित प्रबंध बोलते विकार अर्थ में मैठ, और हम कह रहे हैं कि प्राय अर्थ में मैठ है विज्ञान में, तो संदिग्ध तो वाक्य शेष से सूत्र है, संदेह होने पर वहीं रुकना नहीं आगे जाना, वाक्य शेष के द्वारा निर्णय होता है, यही है संदिग्ध, जो संदिग्ध वस्तु है उसका संदिग्ध पदार्थ, जो संदिग्ध पदार्थ होगा अन्यत्र निश्चित प्रयोग दर्शन, अन्यत्र निश्चित प्रयोग है, यहां विज्ञान वैकार्थ प्राय अर्थ में है आगे चतुर्थ ब्राह्मण में दर्शन निर्धारित सके, उसी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, वाक्य शेष के द्वारा निर्धारित होता है। कहा ठीक है, कहते हैं यथा पुरोडासम चतुर्धा कृत्वा, जैसे हवन के लिए पुरोडास को चार विभाग कर दिया, चार प्रकार कर दिया, यथा पुरोडासम चतुर्धा कृत्वा बरिशदम करोती, माने बरिशिस्थितम करोती अर्थ है, माने कुशा को ऊपर रखता है, किंतु किस देवता के लिए, देवता का नाम नहीं है, किसके लिए है वो, तो पुरोडास चार प्रकार करके कुशा को ऊपर रखना है, पुरोडास आहुति देने के लिए होता है, तो किस देवता के लिए, देवता का नाम नहीं है। यथा पुरोडासम चतुर्धा कृत्वा, पुरोडास को चार प्रकार करके बरिशदम करोती, बरी के ऊपर में स्थित करता है, बरिश कुशा के ऊपर रखता है, बरिश मन कुशा होता है उसमें स्थित करता है रखता है। कहा नौ की टिप्पणी बता दिया है, बरिश स्थितम करोती, बरी कुशा के ऊपर में रखता है उसको, ठीक है, ये आ गया मंत्र, आ गया पुरोडास चतुराकृत्वा बरिशदम करोती, ऐसा मंत्र आया, पुरोडास मात्र चतुराकरण वाक्यम एकार्थ संबंधी, एक ही विषय को बता रहा, पुरोडास को चार भाग करना, देवता का नाम नहीं लिया है, पुरोडास मात्र चतुर्धा करण वाक्य, ये पुरोडास मात्र को ही चार भाग, चार विभाग करने को कहा हुआ है यहां वाक्य, एकार्थ संबंधी एक ही विषय को विषय कर रहा है, किसको, पुरोडास को, ये वाक्य के साथांतरीय, अब कैसे इसका निर्णय करना, किस देवता के लिए होगा ये पुरोडास, चार प्रकार जो किया हुआ या संदिग्ध हो गया ये मंत्र सुनने के बाद, फिर अन्य शाखा में कहा हुआ है अग्नि देवता के लिए पुरोडास चार प्रकार करता है करके आया है, ये कहते हैं साथांतरीय अग्नेयम चतुर्धा करोती, पुरोडास किसके लिए करता, अग्नि देवता, अग्नि देवता संबंधी को आग्रह कर रहे हैं, अग्नेयम पुरोडासम चतुर्धा करोती, अग्नि देवता संबंधी पुरोडास को चार प्रकार करता है। इति अनेना विषय से विषयतया, और विशेष विषय ज्ञान हो गया किसके लिए, देवता, कौन सी देवता के लिए, अग्नि देवता के लिए ज्ञान, यहां भी ऐसे करेगा जहां कहा जो पुरोडासम तत्वाग्रह परिषदम करोति में निर्णय लिया जाता है अग्नि देवता के लिए, पुरोडास को चार प्रकार के चार विभाग करके कुशाग्र पर रहता है, निर्णय किया जाता है। निश्चितार्थ न अर्थ है, निश्चित अन्य शाखा में निश्चित है आग्ने देवता संबंधी करता है करके, उसी तरह आग्ने एवं पुरोडास व्यवस्थापित है, यहां भी अग्नि देवता संबंधी पुरोडास रखा जाता है कहां कुशा के ऊपर। यथा और भी दूसरे भी दृष्टांत है करना चाहते हैं, पहले टिप्पणी है यहां ग्यारह की टिप्पणी है ना, ग्यारह में कहा अग्नि देवता के बोल दिया, अग्नि माने अग्नि देवता के, अग्नि देवता संबंधी पुरोडास करता है। अच्छा दूसरी बात यथा अक्ता शर्करा ऐसा आया, मिश्रित चीनी है अक्ता मिश्रित है, किसके मिला हुआ अर्थ नहीं आया, मिश्रित आ गया अक्ता अक्ता शर्करा या आया चीनी जो है ना मिले हुए हैं मिश्रित है। उपदाती मिले मिलावट जो चीनी मिला हुआ चीनी है, किसी के द्वारा मिला हुआ चीनी को सामने रखता है, देवता के सामने स्थापित करता है, यह अर्थ होता है मंत्र का अक्ता शर्करा उपदधाति का अर्थ। अब केन अक्ता यह संदेह हो कि किसके द्वारा मिला हुआ चीनी को रखना हुआ शर्करा को रखना है, जो जो मिलाना वो पदार्थ का नाम नहीं लिया गया, यहां संदेह हो रहा है किसके द्वारा मिलाना है उसको। यथा अक्ता ये इसी प्रकार मंत्र अक्ता शर्करा उपदधाति देवता के सामने शर्करा रखता है, कैसा किसी मिला हुआ होगा किसी के द्वारा, नहीं तो अक्ता बनेगा नहीं, मिलना चाहिए किसी के द्वारा, असंदेह हो गया किससे मिलना है वो होने पर। बाहर के टिप्पणी में कहा देवता सन्निधि तत्पात्र स्थापित उपदधाति कर, देवता के साम सन्निधि में किसी पात्र में देवता संबंधी पात्र में रखता है देवता के लिए, किंतु किससे मिला हुआ शर्करा को रखना निर्णय नहीं हुआ इत्यत्र। केन अर्था इति अपेक्षायाम जिज्ञासा हो गई किसके द्वारा मिला हुआ शर्करा को रखना है देवता के सामने, अपेक्षा होने पर तेजो भाई घृतम इति वाक्य शेष आ आगे जहां अक्ता शर्करा आया आगे वाक्य शेष आता है तेजो भाई घृतम ऐसा शब्द आता है, तो वही उसको ला करके या जोड़ करके अर्थ किया घी से मिला हुआ चीनी को देवता के सामने रखना संदिग्ध हेतु वाक्य शेष आ यही है। केन अक्ता इति अपेक्षा हम तेजो भाई घृतम इति वाक्य शेष आ वाक्य शेष से निर्णय निर्णय हो गया किसे अक्त करना घी के द्वारा सिद्ध हो गया, तथा यहां भी ऐसा ही है विज्ञानमय भी ऐसे अर्थ करना, यहां संदेह हो रहा है विज्ञानमय पद में इस खंडिका में अभी जिसमें बैठे हम लोग विचार कर रहे हैं, आगे चतुर्थ ब्राह्मण में विज्ञानमय अर्थ बुद्धि बुद्धि प्राय हो विज्ञान प्राय है तो यहां भी प्राय अर्थ लेना यही है संदिग्ध वाक्य से शादी यही है। आत्मनो विकार मोक्ष अनुपत्ति पत्यादि अबाध्य न्यायवाद ये क्या है निश्चित न्यायवाद बोला था ना न्याय बलात्वा बोला था यही है, आत्मा यदि विकार हो तो इसके मोक्ष होना नहीं है, जो कार्य होता है विनाशी होता है विकार माने कार्य है, जो कार्य होगा वो विनाशी होता है तो मोक्ष हो नहीं सकता इसका ठीक है। आत्म मोक्ष से अनुपत्ति आदि अबाध्य न्याय मोक्ष आदि नहीं हो पाएगा इसका यदि विकार मानेंगे तो, विकार अर्थ पर ब्रह्म विज्ञान उसका विकार ये ऐसा मानेंगे तो इसका मोक्ष होना संभव नहीं, क्यों जो कार्य होगा अनित्य होगा विनाशी होगा ये अर्थ है। तेरह टिप्पणी ने कहा विकार से विनाशित्व आदि कहा जो विकार होगा ना विनाशी होता है मोक्ष नहीं हो सकता इसका, फिर यदि विकार मानेंगे तो मोक्ष होना संभव नहीं है, मोक्ष नहीं होगा तो शास्त्र सारे मोक्षवादी शास्त्र अप्रमाणित हो जाएंगे किस स्थिति आएगी, इसलिए भी यहां मैट जो प्रत्यय है विज्ञान वाय में मैट प्रत्यय प्राय अर्थ है, विज्ञान माने बुद्धि है तत्प्राय है माने उसके जैसा करता है, जैसे जल पे पड़ा हुआ जो चंद्र होगा जल हिलने से उसी वो भी हिलता सा लगता है, वास्तव में हिलता नहीं है हिलता सा लगता है, बुद्धि के क्रियाशील होने पर क्रियाशील जैसा हो जाता है ये कहना है, वास्तव में क्रियाशील नहीं है आत्मा उपाधि के क्रियाशील होने से ऐसा दिखाई पड़ता है, इसलिए ध्यायती व लीलायती है ना आगे मंत्र में वास्तव में चिंतन करता हुआ गमन आदि क्रिया करता हुआ नहीं है, जैसा उपाधि में होने पर वहां प्रतीत होता है। ठीक है यदुक्तम निर्णय वाक्य शेष आदि थे तदव व्यंग्य जो कहा था निर्णय जो करना हो ना वाक्य शेष से होता है, जहां संशय हो जाता हो वाक्य शेष के द्वारा निर्णय होता है, जो कहा उसके स्पष्टीकरण करते हैं सधी कहा। देखो ना इसी कंडिका में आगे सधी शब्द है, यहां जो कांडो शाखा है यहां तो सही शब्द है, किंतु माध्यम शाखा में इसी कंडिका में सधी स्वप्नो भूतवा इमं लोकम अतिक्रामते। सधी माने क्या होता है, धी के सहित बुद्धि के सहित, धी माने बुद्धि, धिया सह वर्तित सधी धी के साथ होता हुआ, बुद्धि के साथ होता हुआ इस लोक को, जागृत लोक को अतिक्रमण कर स्वप्न अवस्था में अतिक्रमण कर जाता है, यही कहना है ये वाक्य शेष। अच्छा ठीक है, मैं आ गया आधार आदि अर्थात सप्तमी दृष्टाशा कथम वितरक प्रदर्शनार्था इति आशंका। प्राणेशु में जो सप्तमी विभक्ति है ना, योयम विज्ञानमय प्राणेशु, यहां जाना है हमने कथम आत्मा हो गया, योयम विज्ञानमय का अर्थ हो गया, अब प्राणेशु, प्राणेशु में सप्तमी विभक्ति है उसका अर्थ तीन होना चाहिए, आधार आदि आधार अर्थ होना चाहिए, आधारोधिकरणम तो इत्यादि अर्थ आना चाहिए, तो वो सप्तमी जो होती है दृष्टा देखी गई है आधार आदि अर्थ में सप्तमी होती है। यहां प्राणेशु का अर्थ प्राण से पृथक, ऐसा अर्थ कैसे कर दिया यहां प्राण से पृथक, अपादान का अर्थ कैसे निकाला इसको, आधार आदि में होते हैं सप्तमी तो ये सप्तमी भी होती है प्राणेशु में शंका है। कहा आधार आधार आदि अर्थ सप्तमी दृष्टा सा कथम वितरक प्रदर्शनार्थ, वितरक पृथक करने के लिए माने इंद्रियों से अतिरिक्त है कहने के लिए कैसे अर्थ आ गया यहां उस आत्मा को, विज्ञान में आत्मा को ये अर्थ आया था, कहा यथा इत्यादि कहते हैं। पहले भाष्य में कहा प्राणेशु इति वितरक वितरक प्रदर्शनार्थ सप्तमी, प्राणेशु में जो सप्तमी है उससे पृथक है आत्मा ये दिखाने के लिए, इंद्रियों में से कोई एक प्राण नहीं, क्योंकि शंका हुई थी क्योंकि उपकारी उपकारक में समान जाति होते हैं, देखा है जैसे आदित्य आदि उपकारक हैं भौतिक हैं और उपकारी शरीर आदि है भौतिक है, तो यहां भी भौतिक इंद्रियां होगी, यहां आत्मा माने इंद्रिया, कतवा आत्मा पूछा हुआ है इंद्रिया, यह अर्थ आसक्ति थी उससे पृथक करने के लिए प्राणेशु करके कहा हुआ है, यह अर्थ करते हैं प्राणों में कोई आत्मा नहीं, प्राणों से अतिरिक्त बताने के लिए है, यही है प्राणेशु इति व्यतिरेक प्रदर्शनार्थ सप्तमी, माने ये प्राण माने इंद्रिया है इनसे पृथक है वह आत्मा कहने के लिए है, कतमा आत्मा में आत्मा शब्द इससे पृथक है इसके लिए है सप्तमी, यही कहा। एक नंबर टिप्पण बताया विज्ञानमय पदम व्याख्या है, अभी तक विज्ञानमय पद की व्याख्या हो गई, कतमा आत्मा इसकी व्याख्या हो गई, योयम विज्ञानमय योयम की व्याख्या हो गई, विज्ञानमय की व्याख्या हो गई, विज्ञानमय पदम व्याख्या है प्राणेशु, ये जो पद है वो प्राणेशु इत्यस्य विवक्षितम अर्थवाह, इसके विवक्षित जो भक्तुम इष्टम विवक्षितम जो बोलना इष्ट है ऐसे विषय कहते विद्रेक प्रदर्शनार्थ, प्राणेशु में सप्तमी आधार आदि अर्थों में नहीं है उसे पृथक दिखाने के लिए, आत्मा अलग है प्राण नहीं है कहने के इंद्रिया नहीं, तदुक्तम वार्तिक ये वार्तिक में बताया देहादि में देहादि बेन्द्रिय व्युत्ति व्युत्थान व्युत्थापन विवक्षया चिकीर्षया प्राणेशु श्रुतिर्भक्ति प्राणा पंचदशोदिता देहादि, जैसे देह से आत्मा अतिरिक्त है दृष्टांत बना दिया, जैसे थूल देह से आत्मा अतिरिक्त है देहादि व इंद्रिय भ्योपी इंद्रियों से भी आत्मा अतिरिक्त है कहने के लिए कहा प्राणेशु में सप्तमी, ये कहते हैं देहादि व ये दृष्टांत है, जिस प्रकार देह से अतिरिक्त है थूल देह से इस प्रकार इंद्रिय भ्योपी व्युत्थापन मन चिकित्सया व्युत्थापन मन पृथक करने की इच्छा से प्राणेशु इति श्रुतिर्भक्ति, ये श्रुति बोलती है प्राणेशु बोल रही है, जैसे शरीर से आत्मा अतिरिक्त दिखाया गया है उसी प्रकार इंद्रियों से भी अतिरिक्त दिखाने के लिए प्राणेशु कार्य स्तुति और प्राण कौन है कहते प्राणा पंचदशोदिता पंद्रह है प्राण उदिता कथिता पंद्रह है पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां पंच प्राण सबको प्राण कहा माने आत्मबुद्धि सब में होती थी इसे पृथक करने के लिए प्राणेशु करके कहा यही तो आत्मा नहीं संदेह हो जाता इसलिए अलग ये प्राणेशु में प्राणों में आत्मा नहीं प्राण से अतिरिक्त कहने के प्राणेशु ये सब सप्तमी विभूति अपादान अर्थ में इसे अलग है कहने के लिए पृथक है कहने के लिए है ठीक है। भाष्य में कहते हैं प्राणेशु इति व्यतिरेक प्रदर्शनार्थ सप्तमी, ये सप्तमी विभूति जो प्राणेशु में है वह पृथक दिखाने के लिए प्राणों में कोई आत्मा नहीं प्राणों से अतिरिक्त दिखाने के लिए कैसे कहते कैसे कर दिया सप्तमी का अर्थ अपादान कैसे करेंगे कहते हैं यथा वृक्षेषु पाषाण, ऐसे शब्द हो जाता है, कैसे वाक्य होता है वृक्षेषु पाषाण, वृक्षों में पत्थर, ऐसा नहीं, वृक्षों के समीप पत्थर क्या होता है, तो ये अर्थ होता है वहां वृक्षेषु पाषाण, घटे घटे वृक्ष ऊपर पत्थर होता नहीं है, उसका अर्थ करना पड़ता है वृक्ष के समीप में पत्थर है, यह अर्थ पाषाण है, अर्थ निकाला जाता है। इस प्रकार यहां भी समझ रहा, वह आत्मा इंद्रियों से आगे है, समीप है कहना है। यथा वृक्षेषु पाषाण इति सामीप्य लक्षण, यहां सप्तमी जो है ना प्राणी में सप्तमी सामीप्य लक्षण है, समीप है कहने के लिए, इंद्रियों से समीप में है कहने के लिए है, इंद्रियों में कोई आत्मा नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं, उससे समीप आत्मा है कहने के लिए है, जैसे वृक्षेषु पाषाण दृष्टांत दिया। इति सामीप्य लक्षण कहा, सामीप्य लक्षण सब ये जो सप्तमी है, सामीप्य लक्षण जो सप्तमी है माने वृक्ष के समीप में पत्थर है, ऐसा अर्थ किया जाता है। इसी प्रकार यहां भी इंद्रियों के समीप में आत्मा है कहने के लिए, इंद्रिय आत्मा नहीं समीप में। दो और तीन की टिप्पणी में कहा, दो में कहते हैं बटे गाव शेरते इत्यादि भी कहते हैं, ऐसे भी आएगा बरगद के वृक्ष में गाय बैठी है, ऐसा अर्थ होता है क्या, बटे माने बरगद का वृक्ष होता है, जो गाव शेरते गाय वहां बैठी हुई आराम कर रही है, तो क्या अर्थ लेना पड़ेगा, उसके समीप में उसके छाया में, बरगद के वृक्ष में नहीं, सप्तमी का अर्थ समीप लेना होता है, क्या लेना होता है, बस ऐसे यहां भी समझा प्राणेशु आत्मा, प्राणों के सम्मान इंद्रियों के पास में आत्मा है कहना है, प्राण आत्मा नहीं। बटे गाव शेरते इत्यादि अपनी, ये भी यही सही है, मानिए सप्तमी जो बटे हुए सप्तमी है ना, सामीप्य अर्थ में, किस अर्थ में, मान बरगद के वृक्ष के पास में गाय बैठी हुई छाया मिली, छाया बैठी अर्थ आता है, ठीक है, फिर आया प्राण यशु पे सप्तमी बोलती सामीप्य अर्थ में है। तीन में कहा सप्तमी, जो सप्तमी है ना सामीप्य अर्थ है, सामीप्य लक्षण बोल दिया। प्राणेशु ही व्यतिरेक अव्यतिरेकता संदिहते आत्मा, ये इंद्रियों में संदेह किया जाता है, उससे आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है, ये संदेह किया जा रहा है, स्थिति में वाक्य आया प्राणेशु सप्तमी समीप अर्थ है, भिन्न है, ये कहना भिन्न दिखाने के लिए है। प्राणेशु ही इंद्रियों में यहां शंका हो जाती है, कई लोग इसी को आत्मा मान बैठे हैं, प्राणेशु ही प्राणों में ही मान इंद्रियों में ही पंद्रह है, इनमें तादात्म्य होने के कारण व्यतिरेक अव्यतिरेकता भिन्न है या अभिन्न है, संदेह है आत्मा, आत्मा का संदेह होता है इनसे भिन्न है कि अभिन्न है, इसलिए प्राणेशु प्राणेभ्यो व्यतिरिक्त इतर, प्राणेशु में जो सप्तमी है उसका अर्थ प्राणेभ्य लेना, क्या लेना, पंचमी अर्थ लेना प्राणों से, ये पंद्रह नहीं आत्मा, ये पंद्रह से अतिरिक्त है, कर्मेंद्रिय पांच, कर्मेंद्रिय पांच, ज्ञानेन्द्रिय पंच, प्राण से अतिरिक्त है ये प्राणेशु का अर्थ है, प्राणेशु माने प्राणेभ्य, प्राणेशु का अर्थ करना प्राणेभ्य, व्यतिरिक्त इत्यर्थ पृथक है, सप्तमी का अर्थ पृथक। चार, चार में का व्यतिरिक्त प्राणेशु तत्साक्षित्व, इंद्रियों का साक्षी है वो, आंख देखती है कि नहीं देखती, डॉक्टर को पता नहीं होता, हमें पता होता है, डॉक्टर को नहीं पता वो वैसे हम सही आंख है, मुझे दिखता नहीं बोले तो वैसे दवाई लिख देगा, अंधा आदमी बोलता मुझे दिखता है, हाँ ठीक हो जाओ घर बोलेगा, उसको नहीं पता होता, उसको तो केवल दवाई लिखना जानता है वो, ऐसा बोलेगा तो ऐसा लिखना, इतना है वो, रोग पता नहीं होता, रोग हमें पता होता है, तो ये है, ये कहते हैं टिप्पणी चल रही थी ना व्यतिरिक्त प्राणेशु तत्साक्षित्व, प्राणों में, प्राणों के भी साक्षी है, आंख ठीक है कि नहीं, कान ठीक है कि नहीं, प्राण भूखा प्यासा कैसा है, हाँ सब कर्मेंद्रियां काम करती नहीं करती है, कौन जानता है, हम जानते हैं प्राणों के साक्षी रूप से, एक पंद्रह के साक्षी रूप से, यो अर्थो अनुगत, जो विषय अनुगत है, कौन है अनुगत, वह आत्मा है चेतन, यो अर्थो अनुगत स आत्मा इतिहास, जो इनमें अनुगत अर्थ है सभी में, सभी प्राणों में अनुगत अर्थ है साक्षी रूप से, किस रूप से, सबके साक्षी रूप से अनुगत है, वही आत्मा है, प्राण आत्मा नहीं, अर्थ होता है, नहीं दीप दीपवत करणेशु आत्मसंभावना इत्यादि, दीपक जैसा, ये इंद्रिया दीपक जैसे हैं, जैसे दीपक क्या है, जो वस्तु जैसा हो वो प्रकाश का काम करना है, दीपवत करणेशु आत्मत्व संभावना, दीपक के समान इंद्रियों में आत्मत्व क्या है, इंद्रिय जड़ है, दीपक जैसा है, दीपक जैसे जड़ है, अपने विषयों को प्रकाश करता है, करने पर भी जड़ है वो, इस प्रकार इंद्रिया आत्मा नहीं हो सकती, कह दिया। आगे कहते हैं प्राणेशु ही प्राणेशु प्राणेभ्यो व्यतिरिक्त हो गया, यो ही येसु भवती स तद व्यतिरिक्त भवती कहते हैं। जो वस्तु जिनमें होता है वह उससे भिन्न होता है, जो वस्तु जिसमें होता है तो वो वस्तु उससे भिन्न होता है। घर में देवदत्त बैठा है तो घर से भिन्न होता है, जो वस्तु जहां होता है जिसमें होता है उससे वो वस्तु भिन्न होता है, ऐसा देखा जाता है। यो ही येसु भवती, जो जिसमें होता है साक्षी रूप से जो बैठा है, कौन आत्मा बैठा है सब में प्राणों में, सब हमारे वो व्यक्ति तद व्यतिरिक्त होती, जिनमें बैठा है उसे अतिरिक्त होता है। यथा पाषाण से वृक्ष, जैसे पाषाण के समीप वृक्ष है, माने वहां पर वृक्ष और पाषाण भिन्न होते हैं, पाषाण से वृक्ष माने पाषाण में वृक्ष बनेगा, पाषाण के समीप वृक्ष कहना होता है, क्या होता है वहां पत्थर में भी वृक्ष होगा नहीं, पत्थर के बगल में वृक्ष होगा, सामीप अर्थ होता है, माने इंद्रियों के समीप आत्मा है कहने में तात्पर्य है प्राणी सुखार्थ ही कहना है। पांच की टिप्पणी में कहा यत समीप कहा येसु माने यत समीप, जिसके समीप होता है जो वस्तु सतत व्यतिरिक्त भवति उसे व्यतिरिक्त, जैसे वृक्ष पाषाण के समीप है पत्थर के समीप है इसलिए पत्थर से पृथक है, यही है यहां सामीप अर्थ में सप्तमी व्यक्ति है, यही कहना ठीक है। भवतु अत्रापि सामीप लक्षणा सप्तमी तथापि कथम व्यतिरेक प्रदर्शनम इति आशंका, जैसे सामीप लक्षणा सप्तमी हो ठीक है, जैसे वृक्ष सुपाषाण इत्यादि में होता है, सामीप लक्षण सप्तमी वृक्ष में है, वृक्ष के समीप पत्थर कहा जाता है, इस प्रकार यहां भी मान लेते हैं इंद्रियों के समीप कहा जाता है। भवतु अत्रापि माने जो ये जो प्राणेशु सप्तमी भी सामीप लक्षणा सप्तमी, सामीप लक्षण स्वरूप सप्तमी है, तथापि फिर भी कथम व्यतिरिक प्रदर्शन, फिर इंद्रिय से पृथक कैसे हो गया, समीप मान लेंगे पृथक कैसे होगा, ये शंका आ गई। कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहा किमर्थम किस लिए पृथक क्यों व्यतिरिक क्यों दिखाना, कहा तो प्राणेशु ही इत्यादि, कहा प्राणेशु ही व्यतिरिक अव्यतिरिकता संदेह थे आत्मा, आत्मा को ना प्राण इंद्रियों से भिन्न है कि अभिन्न संदेह किया जाता है, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है, यह सप्तमी व्यतिरिक्त अर्थ है, भिन्न है आत्मा कहने के लिए है ये बताया ठीक है। फलितम अर्थम अभिनय थी संपन्न, जिसमें जो व्यतिरिक्त आत्मा जो हुआ उसके संपर्क अभिनय करते हैं प्राणेशु का, प्राणेशु मान प्राणेभ्य व्यतिरिक्त इत्यर्थ, इंद्रियों से भिन्न है समझना ठीक है। तेसु तत् समीपस्थोपी कथम तेव्य व्यतिरिक्त, चलो इंद्रियों के समीप होने पर भी आत्मा उनसे भिन्न कैसे होगा, इस शंका आ गई, उनके समीप होने पर प्राणों के समीप होने पर प्राण से भिन्न कैसे आत्मा। बार की टिप्पणी में कहा तत्समीपस्थोपी माने इंद्रियों के समीप होने पर भी उससे भिन्न कैसे, इस शंका आने पर उत्तर दिया कि प्राणेशु हो यही है ना, यो ही इत्यादि कहा, यो ही येसु भवति, जो व्यक्ति जिसमें होता है जिसके समीप होता है सतत व्यतिरिक्त भवति उसे वो व्यतिरिक्त होता है, जैसे यथा पाषाण से वृक्ष, जैसे पाषाण के समीप वृक्ष है, समीप वृक्ष वृक्ष पाषाण से अतिरिक्त है, ये उत्तर दिया। बार की टिप्पणी देना तत्संत हो गया आगे, विशेषणांतरम आदाय व्यावर्त्यम शंकाम पुनर् व्याकरोति कहते हैं, कहते हृदय अंतर आगे विशेषण है, योयम विज्ञान वय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति, हृदय अंतर का अर्थ करेंगे आगे, फिर ज्योति का अर्थ बाद में आएगा, ये पदभाष्य है जैसे जैसे आ रहे हैं। विशेषणांतर हृदय अंतर ये विशेषण है, कहां हृदय के भीतर कहते हैं, यह अर्थ है हृदय अंतर, हृदय के भीतर, हृदय माने हृदय माने बुद्धि, बुद्धि के भीतर ये कहना चाहते हैं, हृदय माने बुद्धि तटस्थ लक्षण है, अजर लक्षण है, हृदय शब्द का मांसपिंड होता है किंतु मांसपिंड करके बुद्धि में जाना यही होता है। विशेषणांतरम आदाय हृदय अंतर, ये जो विशेषण है उसको लेकर व्यावर्त्याम शंका, उसके द्वारा जो खंडनीय शंका है क्यों ये कहना पड़ा, इसके लिए पुनः अवतारी व्याकर फिर अवतरण देकर के व्याख्या कर देगा, हृदय करके बोला समय हो गया यही रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।